Digitális talkshow mindenkinek, itt a Modem Idők és az Asztaltársaság. Kezdjük a hölgyel természetesen. Kicinger Szonya, ne doktornő. Jó estét kívánok. Készen vagy? Megérkeztél? Kész. Forgalmi dugóba kerültem a Deák téren este 20:30-kor, szép volt. Kikavarodtam. Úgyhogy örültem, hogy beértem. Dragon György hírsziporkamester. Mosolygós és dugómentes jó estét. Netnyelvészünk most beteg, úgyhogy azért nincs itt, viszont itt van Spányik Csetmen Balázs. Jó estét kívánok. És itt van vele Csüti Csati, Csüti Tacsi és Csüti Bot, meg Csüti Csacsi. Ugye? Ezeket mondtad a múlt héten. De igen, pontosan ebben a sorrendben. Majd azért egyszeres időnként közvetítsd, hogy mit mondanak a Csüti Csatén, elmondom nem soká az elérhetőséget. Én Szilágyi Árpád vagyok, a műsor házi és rendszergazdája, és van egy vendégünk, aki ugyan zenész, énekes, producer, de most ez alkalommal se nem zenész, tehát egy kicsit zenész, kicsit producer is, kicsit énekes nem vagy, ugye? Nem. Énekes nem vagy, de minden esetben Piero vagy, és itt rövidesen egy játékról beszélünk majd. Szemfényvesztés helyett mosolyfakasztás, a hírsziporkából kiderül, miképpen lehet az otthoni számítógépen boldoggá tenni egy szomorú arcot. Mindössze 4 kattintás, és már is vigyoroghatunk. Bemutatjuk a legújabb magyar fejlesztésű számítógépes kalandjátékot, az Agon Game-et. Vendégünk a játék alkotója és egyben zeneszerzője, Piero. Megtudhatjuk, hogy hogyan lesz a zenészből multimédia művész. Aztán egy izgalmas történet az életmentő internetes közösségről a NetDoktorné rovatban. A hálótársak mentették meg a chat szobatárs életét. Káprázatos segédprogramok, érdekes PC tippek Csetmen Balázstól, és hogyha marad időnk, akkor még hírválasztó is lesz itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. Telefonszámunk 328-85-55, lehet majd rövidesen hívni bennünket, mert lesz ma is játékkérdés, ugye? Gyúmester, készülsz. Természetesen, ha kitalálom addig, feltétlenül lesz. Indítsd el ezt a taskot, vagy hogy kell mondani számítógépesen, proceszt? A task, ez jó, feladat. Task feladatot indítsd el magadban. De kérdezzük meg Csetmen Balázst, mert ő biztos tudja, hogy a taskot magyarul hogy hívják. Feladat. Feladat. Feladat. Hát akkor ezt a feladatot. A Csüti Csati elérhető a chat.gyalogló.hu címen, be kell lépni a Csüti Csati szobában, és az összes létező bot és háziállatunk ott van, meg a vendégeink is, a résztvevők is. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidők. Itt elérhetőek a napi híreink, és a hírlevelünkre is lehet jelentkezni, ami ugye 2 hetente jelenik meg a postaládában, és mindenféle érdekesség olvasható a hírlevelünkben rólunk, meg azokkal a témákkal kapcsolatban, amit a műsorban elhangzik. Nem annyira mosolyogsz most, Gyul. Vagy igen? Hát, most már igen. Hát azért vigyorgok, de nem azért, mert 4-szer kattintottam volna magamra, de hogy ez ilyenkor szokott lenni, mindig meg kell indokolni, miért ezt a témát választottam. Mindenkinek személyesen el, el kell áruljam a titkot, hogy ezen a héten is egy MP3 fájtserélős hír lett volna a legérdekesebb, viszont én már annyira unom ezt a témát, hát körülbelül egy hónapja foglalkozunk ezzel folyamatosan, hogy nem. De azt mondtam, hogy ezt nem, így elkezdtem keresni valami szó szerint mosolyogtató témát, hát annyi szomorúság ér minket, meg ez egy nagyon szomorú nap ez a mai egyébként is, hogyha 2 évvel ezelőttre visszaemlékszünk. És szembe ötlött egy olyan hír, ami egy programról szól. Ugye rengeteg ilyen, hogy lehet ezeket a programokat hívni? Fotóretusáló program létezik a világon. És nagy divatja van manapság ezeknek. Nagyon nagy divatja van, tehát bemész akár egy bevásárlóközpontba is itt Magyarországon, van egy ilyen kis fülke, mi is a neve, Dali vagy Picasso? Van Gogh, ez az. Bemész, bedobod azt a pénzedet, megnyomod a gombot, kiválasztod, hogy milyen effektussal fotózzanak, és megcsinálják. Ezt Szonya próbáltad? Nem. De átsuhant a fejedben nem, a gondolat. Nem, még csak az sem. Az sem. Inkább szoftverekkel módosítok az arcberendezésemen. Otthon. Arról van szó otthon. A sötét szobában. Most olyan program jelent meg, amit facelifternek hívnak, ez ugye arcfelvarrás. Mondjuk így fordítsuk így körülbelül, csak hát erről az átlag magyar hallgatónak ugye egy ilyen plasztikai műtétszerű dolog jut az eszébe, amit idős és igen gazdag hölgyeken hajtanak végre. Most ebben az esetben arról van szó, hogy ha véletlenül készült velünk egy szomorú fotó, vagy készült egy túlvidám fotó, és mi azt mindenféle grafikai előképzettség nélkül manipulálni akarjuk, mint ahogy Szonya is mondta, hogy ilyen retusáló programmal ezt elkészíti, és ezt vadonat gyorsan akarjuk véghez vinni, tehát fogalmunk nincs az egészről, akkor ez a kis programocska egy nagyon hasznos segítséget fog nekünk nyújtani. Kiindulásként kell hozzá mondjuk egy fotó, ilyen útlevélkép. Azon általában az ember úgysem mosolyog. Ki kell jelölni a száj két sarkát, és a baloldali szem és a jobboldali szem pontját, ez négy pont, csak kiszámoltam. És utána rengeteg ilyen előre beállítható opció segítségével ki lehet választani, hogy valaki dühös legyen, vagy szomorú legyen, vagy nagyon mosolygos legyen. Én magamról készítettem is ilyen példákat, bár ezt nem fogják a hallgatók látni, viszont itt körbeadom mindenkinek. Mert itt mosolygunk rajta. Itt az eredeti fotón sajnos kicsit mosolygok. Sajnos? Miért sajnos? Hát de csak azért, mert nem lehetett igazán jól bemutatni a dolgot. Itt van ez a szomorú például. A legjobb az volt, hogy van ilyen nagyorú, meg van ilyen marslakó, meg ilyen makó. De abban az a legjobb, hogy a szomorú arcon például nem csak a szemöldököd hajlik lefele, hanem a szemüveged is. Ez még az 1.0-ás változat, és így a szemüveg még nincs belekalkulálva. Magyarán, aki szeretné megmosolyogtatni a szomorú fotóját, vagy megszomorítani a mosolygós fotóját, én lehetőleg vegye le a szemüveget, mert akkor lesz a hatás igazán jó. Tehát főleg ez azon a képen látható, amin ilyen dühös arcot varázsoltam magamnak, mert a szemüveg úgy belapul, mint hogy a Titanic miután összét között benyomultam. Hírsziporkamestert kérdezem, hogy ez ingyenes ez a program, mert nem látják a hallgatók, de elmondom, hogy azért a fotók közepén ott van a cég neve. Igen, tehát vízjelesíti ezeket, hát ez az ingyenes változat. Viszont elég meggyőző az, hogy az ember nem néztem meg pontosan, hogy mennyibe kell a regisztrációs díj, de nem kerül sokba, tehát ilyen 11-12 dollár körüli összegről van szó. És a három legelterjedtebb fájlformátummal lehet kimenteni a képeket ezután, ami ugye az interneten divatos. Minden ilyen demo kedvére ezt kitehetjük majd a honlapunkra, ugye? Persze. Még csinálok néhányat, csak ezt a hármat nyomtattam ki, tehát a marslakóként fantasztikus vagyok ilyen. Olyan a fejem alulról ilyen... Antennák? Nem mondd el, jó, kapsz két antennát a fejed tetejére, és akkor ettől vagy a marslakó. Szépen. Persze nem csak az előzetes sem megadott makrók léteznek, hanem bárki manipulálhatja magának, de annyira pofon egyszerű a dolog, hogy ezt elmondani nem tudom. Tehát még számítógépes tudás se kell hozzá, semmi. Csak a program kell, meg egy fotó, amit manipulálni akarunk. Csüti-csatisok érdeklődnek a program után? Igen, felemás a megítélése a dolognak. Az egyik vélemény az, hogy ugyanezeket a dolgokat meg lehet csinálni egy grafikus programban is, hogyha ért hozzá az ember, a másik... Csak nehezebb. Drágább. Egyrészt drágább, másrészt pedig igen, hát szaktudás kell hozzá nyilván az, hogy megfelelő effektusokat tudjat használni, viszont a másik fele viszont érdeklődik. Azt mondd el nekünk, Balázs, hogy a Windowsban nincs valami elfekvő program, amivel önmagunkat feljavíthatjuk. Nagyon szívesen elmondom, nincs. Játék kérdés következzen. Emlegettem a három legelterjedtebb grafikus fájlformátumot, amelyet ez a program ismer. Egyszerű a kérdés, melyik ez a három grafikus fájlformátum? Segítségképpen annyit, hogy mind a háromnak három betűs rövidítése van. Tehát három darab, három betűs rövidítést várunk. A telefonszámunk 328-85-55. Lehet nyerni újságot, a PC Wordet, illetve az internet kalauzt, valamint a Business Online aktuális lapszámait. Az nyeri meg, aki először bemondja Szalai Dániel kollégámnak a három-három betűs rövidítést. Szóval Piero már itt az előbb jól szórakozott Dragon Gyuri képein, ahogy lekonyult a szemüvege, de hát te magad is foglalkozol egyébként képszerkesztéssel. Igaz, hogy keveset, meg nem annyit, mint a zenével, de időként előfordul ez, ugye? Igen, bár igazán nem tudom, hogy miért én foglalkozom vele, talán csak azért, hogy több ötletemet tudom ezáltal valóban képileg is átadni a grafikusoknak, akik mondjuk a MS-borítót, vagy bármilyen más grafikanyagot csinálnak, és ők csinálják a végleges változatokat. Hát meg én láttam, hogy hobbiból is szeretsz ilyesmivel foglalkozni, CD-borítók készítése. Mondom, ezek között, ez tulajdonképpen hobbi számomra, tehát semmi pénzkeset sosem használtam ezeket, viszont az biztos, hogy na, tessék, honlapokat, azokat csináltam, és nyilván ehhez is kell ugyebár némi képszerkesztési képzettség, vagy hogy mondjam, gyakorlat. Hát meg az, ahol majd most ki fogunk lyukadni itt perceken belül, hogy a művész azért itt is művész, ugye nem tudja megtagadni magát, nem csak zenében, hanem képben is ki tudod magad fejezni így a számítógép segítségével, és erre most egy jó alkalom ez a játék, ugye, amit nemrégen készítettetek el, és megjelent a múlt héten, ugye? Igen. Pont a születésnapodon. Igen. És hát ugye abban meg kell mozgatni mindenféle kreativitást. A történetben, a képben, hangban, úgyhogy abban ki is tudtad élni magad, ugye? Igen, biztos, hogy borzasztó, hogy mondjam, egy bonyolult feladat, ami nagyon sok ember is kevés. És ráadásul ahhoz, hogy ezt úgy tudjuk létrehozni, hogy ez rentábilis legyen, tehát gyakorlatilag elég olcsó legyen, és ez könnyen terjedhessen, tehát nem valami nagy világméretű terjesztőházatról van szó, hanem, dehogy nem, hanem az internetről, ehhez nem lehetett sok emberrel dolgozni, ezért mindannyiunk vállán nagyon sok teher, vagy nagyon nagy teher nyugodott és nyugszik a mai napig. Összesen hatan csináltuk végül is ezt a játékot. Pontosabban olyan furcsa beszélni róla múlt időben, mert egyrészt múlt időben beszéltünk róla, mert megjelent az első epizódja, de mivel ez egy sorozat, ami a következő több mint két évben 14 epizódon keresztül fog majd a játékosok elé kerülni, ezért még a java bőven hátra van. Ez itt egy szappanopera, nem? Hát olyasmi, egy kicsit az első hírlevelekben még megpróbáltunk így fogalmazni, aztán kiderült, hogy ez elég könnyen félreérthető, szóval butaság is elvetettük. Mert hogy ez egy kalandjáték, és akkor mondjuk ki a nevét, hogy... Agon. Agon, Agon a neve, és ez többféle jelentést is hordoz. Egyrészt van egy rövidítés oldala is, vagy egy rövidítés megfejtés is van. Ancient Games of Nations. Ugyanis a kalandjáték érdekes módon nem csak egy történet köré, hanem 12 táblás játék köré is épül. Vagyis a nemzetek ókori játék, ahol nemzetek ősi játékai, Ancient Games of, így van. Tehát különböző nemzetek ősi játékaira épül, de természetesen nem csak a magukra táblás játékokra, tehát magukra játék táblákra, hanem ezen játéknak a történeti összefüggéseire, ami természetesen egy fikció is, amelyet kitaláltunk ki hozzá. Egyébként maga az agon szó egy görög eredetű szó, és tulajdonképpen az angolban is meghonosodott, és a mi agóniánk is ugyebár erre a szótőre vezethető vissza, illetve az agónia szó is, küzdelmet jelent, harcot jelent, és hát a játék végére kiderül, hogy pontosan mi is a közelnek a szónak a történethez is. Ez már valahol a 11. epizód környékén fog majd gondolni. Szerintem előtte egy picit ez már fölsejlik, ahogy én látom a sztorit, de a végén lesz majd csattanó. És ezt tudom előbbről, mert már pár évvel ezelőtt említetted ezt, hogy nagyon gondolkozol egy ilyen számítógépes kalandjátékek készítésén, és már akkor említetted, hogy a múlt században játszódik ez a történet. Igen. Abszolút aktualizáltuk, 1903-ban játszódik a történet, tehát 100 évvel ezelőtt, egy októberi napon kezdődik, és ez már csak azért is érdekes, mert egész véletlenül a British Museum, ahonnan az egész elindul, az idén 250 éves, tehát, hogy úgy mondjam, egy eléggé fontos pont ez a bizonyos 100 évvel ezelőtti ősz, akkor ugyebár 150 éves volt a British Museum, ahol dolgozik az a professzor, az a Samuel Hunt nevű professzor, aki köré az egész történet épül. Meséljünk egy kicsit arról, hogy a játéknak a honlapján ugye szintén hozzá lehet ugyanúgy jutni a játékhoz, mint CD-n is, és ez számomra kicsit újdonság. Tehát a számítógépes játékokhoz, bár ebben Dragon Gyuri sokkal inkább otthon van, nem annyira jellemző, inkább CD-n adják ezeket. Márpedig ti ezzel a játékkal az interneten is megjelentek, és meg lehet rendelni. Elsősorban az internetre koncentrálunk, ez egy lehetőség, egy opció jövőre nézve, hogy a CD-n is. Kifejezetten szeretnénk reformer módon csak az internetre koncentrálni, ameddig ez lehetséges, és amíg ez elegendő vásárlóhoz eljut. Ez miért? Onnan tölthető le pénzért? Igen. És ez ennyivel izgalmasabb az internetes terjesztés, vagy egyszerűen Magyarországról ennek van esélye? Is. Az izgalmas sem azért, de szóval Magyarországon erre, ennek van esélye elsősorban. Másrészt pedig a kalandjátékos az egy furcsa állatfaj. Igen. Egy olyan állatfaj, akivel az utóbbi időben nem nagyon foglalkoztak. Azaz a játékipar szép lassan elfordult ettől a rétegtől. Viszonylag kevesen vannak, és általában különbözik sokban ez a réteg az átlag játékos rétegtől. Többek között idősebb, és többek között nagy rész nő. Az egyik kimutatás szerint, ha az életkorokat nézzük, akkor 30 és 60 év között játszanak túlnyomó rész kalandjátékokkal, ami egész furcsa. Ha viszont a nemeket veszük figyelembe, akkor 60%-uk nő, ami a legmagasabb bármilyen játékműfajban nézzük ezeket az arányokat. Mi lehet ennek az oka? Egyszerű. Ebben nincsen semmi adrenalinbomba, nincsen erőszak sem, sok gondolkodás, sok felfedezés, szépség van benne, hangulata van. Nem is tudom, ez inkább olyasmi, mint egy nagyon kellemes film. Némi izgalommal természetesen, hogy ember ne unja el magát előtte, de alapvetően sokkal inkább van szükség az agyadra, mint a reflexeidre és a kézügyességedre. És vannak benne szép képek, meg szép zene is, amiben egy picit most hallgassunk még bele. Jó. Zene izgalmas. Dráma. Megölnek valaki? Van feszültség. De van feszültség, kérlek szépen. Itt ennél a résznél megtalálja a professzor azt a bizonyos fekete királyt. Pontosan annak a fekete királynak a szobrát, amelyet kétségbeesve keres, mert az első névtelen levél alapján ez a bizonyos szobor, ettől a bizonyos szobortól indul a titok, és ettől a szobortól indul maga a utazás is. Az első úti célját, annak a címét innen tudhatja meg, vagy a szobortól. Hogyan, ezt persze nem akarom most elvárni. Hát akkor nem ez az unalmas, egy kaptafára épülő ritmus megy véges, és talán végig a játékon, hanem... Nem, kérlek szépen, egy-egy epizódban, ami körülbelül olyan körülbelül négy óra játékidőt jelent, ami azt jelenti, hogy körülbelül három-négy epizód jelent egy komplet játékot, tehát mivel ez a 14 epizód, azért rendesen mondjuk 3-4 komplet játékot adunk a játékosoknak, és ez fontos megemlíteni, mert mindenki szereti tudni, hogy mekkora kis játékokkal szolgálnak. Na, ilyen epizódban 8-9 zene is megszólal, és ez bizony a helyszínekhez, meg a hangulatokhoz. Nem mindig relaxációs jelleggel. Nem, attól nem. Én elárulok egy titkot, én láttam ezt a játékot, és ki is próbáltam. Mert szerencsére van sajtóval foglalkozó kollégája is Pierónak, aki ezt eljuttatta hozzánk. Két dolog tűnt fel, az egyik, hogy vérprofi az egész. Tehát nem úgy néz ki, mint amikor emberkék összeállnak, és hát csinálunk egy kalandjátékot, hanem minden a helyén van, nagyon szép, nagyon jó, gondosan meg vannak tervezve a helyszínek. A másik pedig az, hogy tökéletes angolsággal van az egész. Ezt hogy értétek el? Tehát British Museumban kezdedik, ez eddig oké. Okay. De ahhoz képest, hogy magyar fejlesztés, még akik beszélnek, hogyha jól emlékszem, mintha beszéltek valaki. Hogy három szereplő is van. British Museum portása. Akik beszélnek, biztos. Azok is jól beszélnek. Tehát hogyan? Ők angol színészek. Aha. Kivéve a professzorunk, aki majd végigkísér minket a 14 epizódon, ő nem igazán színész, csak hát rendes színészi adottságokkal rendelkező nyelvtanár. Nem, ráadásul nem is egy nyelvtanár, egy idősebb. Azt kell tudni róla, hogy a professzor Hunt egy antihős, tehát legfeljebb tényleg nem egy Indiana Jones. Nem, abszolút nem egy ilyen, mondjuk az 50-es, 60-as nőknek esetleg bejön, de különben nem egy szépség, vagy szóval nem egy ideális figura, viszont nagyon kellemes hangja van egyébként, tehát tényleg a professzornak. Na, Peter Michael egy Magyarországon élő angol író, aki az istenekedésre nem hajlandó megtanulni magyarul, tehát borzasztóan, pedig nagyon régóta itt él, de egyszerűen nem hajlandó. Viszont megőrizte ezáltal a szép angolságát, igen, és És ráadásul azt talán érdemes elmondani, hogy ezzel a játékvásárlással nem csak az ember ezeket a játékokat, vagy az epizódokat nyeri meg, hanem nem hagyjuk az embereket békén, sőt a bogarat ültetjük a fülükbe a két megjelenés között is, két havonta jelenik meg egy-egy újabb epizód. Ugyanis a professzor utazik körbe a világban, 12 különböző helyszínt, egzotikus helyszíneket keres föl a világban, és a két epizód és a két helyszín közötti utazásáról folyamatosan levelezik az otthon lévőkkel, feleséggel, a titkárral, mindenfélékkel, és ezeket a leveleket folyamatosan adagoljuk, de ebből sok minden kiderül a háttértörténetből is, és néha kifejezetten csak sztorik vannak. Tehát például Szentpétervár nincs a történetben. Hú, most rálók egy valami nagy titkot, de most már végigmondom. Szóval Szentpétervár nincs a történetben, viszont az utazása során érinti Szentpétervárt, és egy teljesen a sztoritól független, de ragyogó, hátborzongató történet tehát olvasható majd az egyik professzor levélben. Na, ezeket a professzor leveleket maga a professzor, tehát Peter Michael az író írja. Engem nagyon érdekel az, hogy mit tippeztél, hogy mekkora sikere lehet ennek külföldön. Tehát, hogy van-e esélye annak, hogy innen Magyarországról elinduljon egy ilyen típusú produkció, egy ilyen számítógépes játék és világsikerelnek? Hiszek ebben a bizonyos közösségben, ebben a kalandjátékos közösségben, amit talán az előbb nem is fejeztem be azt a mondatot, hogy azáltal, hogy a játékipar elfordult a kalandjátékosoktól, mert elég speciálisak, azáltal ezek az emberek, és elsősorban ugye az internet segítségével összetartanak. Viszonylag erős kritikával illetik a megjelenő játékokat ebben a műfajban, viszont támogatják is ezeket a törekvéseket, mert kevés ilyen játék és kevés jó játék születik. Nagyon sok munka van benne, és nagyon azt gondolom, hogy jól is sikerült, tehát most már merem azt mondani, hogy tessék, itt van, erre vagyunk mi képesek. Ezért abban is bíznom kell, hogy találkozik a kalandjátékos közösség ízlése és a miénk. És mennyire kell mélyen a zsebben nyúlni, hogyha valaki agonozni szeretne? Maga a játék az úgy kell nekünk mondanunk, hogy nagyjából $9.80 kerül. Ez azért van, mert forint alapú elszámolást bírunk csak a bankkal megbeszélni. Ez azt jelenti, hogy... De ez a komplett 14 rész, vagy... Nem, ez egy rész. Az 2250 forint, ez viszont biztos. Tehát a forint összeget biztosan tudom mondani, a 980-at az csak úgy... Ezzel kapcsolatban a további részleteket, igen. Én azt gondolom, hogy a honlapon nézze meg mindenki. A kérdés mindjárt elmondott, csak a honlapot hadd mondjam, hogy ez a www.agongame.com. Igen. Exotikus helyekről beszéltünk, melyik az a legexotikusabb helye, honnan már történt letöltés? Figyelitek? Egyetlen egy epizód van, tehát folyamatosan küldjük, és az első epizód az London. A következő szándékosan nem árulom el a következő epizódnak a helyszínét. De nem Szentpétervár, igen, mert hogy az a londoni epizódban az egyik megfejtendő. Nem ez a kérdés, a letöltögetők honnan érkezik? Jaj, Szingapúr. Szingapúr a legérdekesebb helyzet. Meg a legtávolabb is, azt hiszem. Ahonnan történt a letöltés, akkor hajrá. Sokan vannak hollandok egyébként, érdekes módon németek, amerikaiak, és jó néhány magyar is van. Egyedül a francia, a négy nyelven jelentettük most meg, és lehetőség van folyamatosan mindenféle nyelvre való átültetése, egy ilyen patchen keresztül, amit be lehet tölteni. És most a maga a játék az magyarul, angolul, németül, franciául beszél, még a franciák nem használták ki ezt a lehetőséget. Kicsit olyan, mint hogyha filmbe csöppenne bele az ember, és abban élne, és különféle feladványokat pontosan oldana meg. Én azt javaslom, hogy időnként majd, ha benne vagy, akkor térjünk vissza 2-3 havonta, hogy hol tart éppen a dolog, és hogy ti a lelkesedést megtartottátok-e még, vagy már nem annyira. Szívesen. De 14 hónap végén mindenképpen. Jó, oké. Okay. Köszönöm szépen. Amit az előbb Piero mondott a kalandjátékosok közösségéről, az szinte már egy feldobott labda. Nem doktor nőnknek, ugye? Az internetes közösségben sosem kell csalatkoznom, és újra megdőlni látszik az a pszichológusok által hangoztatott közhely, ugye az internet eltaszítja egymástól az embereket, elidegeníti az ott jelenlévőket. Hát ez, hogy mennyire nem igaz, arra szolgáljon a következő történet. Olaszországba járunk, nem annyira egzotikus számunkra, de a helyszín Olaszország. Egy középkorú nő felment az egyik chatroomba, valószínűleg tartom, hogy őt már ott ismerhették, majd közölte, hogy akkor öngyilkossági szándékkal jött föl, és tulajdonképpen búcsúzkodik, és az, hogy mennyire erős az elhatározás, azt azzal bizonyította, hogy a webkameráját azt maga felé fordította, és elkezdte szépen adagolni magának a gyógyszereket, amivel úgy gondolta, hogy akkor véget vetne az életének. Ez egy kicsit kélyes dolog, nem? Hogy így azt élvezi, hogy szépen lassan kimúlik. Van benne valami, ugyanakkor megfordul a fejembe az, hogy nem biztos, hogy komolyan gondolta ő azt, hogy mindenki szeme láttára, mondjuk egy 50 ember biztos, hogy jelen volt, azok szeme láttára ő majd tényleg el fog halálozni. A következő történt, mondjuk? Hát én úgy gondolom, hogy inkább azokkal akart lenni, akiket szeretett. Még abban ez a pillanatban is, amikor el akart menni. És a következő történt, szóval tartották a cseten, majd felhívta valaki szintén a fórumban lévő emberek közül a rendőrséget. A rendőrség pedig bemérte azt, hogy a hölgy hol tartózkodhat, mert ezzel kapcsolatban senki nem tudott információval szolgálni. Csak az IP címmel. Kiérkezett a rendőrség a mentőkkel karöltve, a hölgyet elszállították a kórházba, és sikerült segíteni neki, tehát még időben tudtak beavatkozni, úgyhogy él és virul, egészséges. Az internetezőknek, tulajdonképpen a hálótársainak köszönheti az életét. Hát igen, azért nekem ez kérdés ilyenkor mindig, hogy most valójában segítettek-e ezzel neki. De ezt nem tudjuk. Nem moralizáljuk. Nem moralizáljuk szerintem sem. Nagyon érdekes dolog, mert bárhova fordul az ember az interneten, én a segítséget látom. Ugye a Gyumár említette szeptember 11-ét, mind a mai napig élnek olyan fórumok, lelkisegélyszolgálatok, ahol az ezzel kapcsolatos bajokat ki lehet beszélni magának az emberből. Rengeteg beteg ember hoz létre fórumokat, ahol egymást ötletekkel, tanácsokkal segítik. Ami nagyon érdekes. Ugyanezt nem tapasztalom a való életben, hogy az emberek az utcán mondjuk valaki felfordul, akkor segítenének neki. Most írok egy cikket éppen műhiba perekről, és egy orvost kérdeztem, hogy az Amerikában elburjánzó már-már hobbi szintre emelt pereskedésekről, és mondja, hogy igaz, kicsit most már kilépek a virtuális életből, de talán ez jól illusztrálja, hogy a való életben mennyire nem segítünk egymásnak, hogy az orvos egy haldoklóhoz oda ment, hogy segítsen, szívmasszást alkalmazott, megmentette az ember életét, aki ott a metro aluljáróba fetrengett, és ez az ember utóbb beperelte, mert egy bordája tört, miközben történt a szívmasszázs. És mi a tanulság? A következő alkalommal el fog menni az ember mellett, és nem fog segíteni. Tehát, hogy nyilván, hogy mentse a bőrét. Szóval nagyon érdekes az internetes és a való világban mozgó emberek közti magatartás különbség. Kíváncsi lennék én azért erre a hölgyre, hogy mit mond mostanában, most, hogy így túlélte ezt a dolgot, illetve mit szólnak a csetes társai? Milyen arcot vághatnak ez a történethez, és hogyha ismét bemegy majd ebbe a csetszobába, akkor miről fognak beszélgetni? Nem van egy fogadásom, hogy nagyon örülni fognak neki. Az tuti. Időközben megszületett a játékunkon a megfejtés is, ugye? Igen, köszöntök mindenkit. Ugyan nem Agon, hanem Dragon Gyuri tette fel a kérdést, és a megfejtőnk pedig Györkönyvből érkezett Váncsodi József. Gratulálunk. És mi a megfejtés? JPG, GIF és BMP. Ez a három legelterjedtebb, bár a PNG nevű formátum is egyre jobban terjed. Tiffet inkább nyomdai munkákhoz használják. Nagyon nagy méretű. Interneten nem érdemes használni. Tehát interneten a kisméretű file formátumokat érdemes, mint a JPG. Chatman Balázs pedig bölcsen bólogat mindehhez. Úgyhogy rövidesen ő következik a PC tipével. Most már gyere ide, légy szíves a csettől, mert hogy jön a PC tip, és azt mondtad nekem, hogy az egyik üzenetküldő szolgáltatásnak új változata van, de ez miért érdekes? A Trillian-nak jött ki a kettes változata tegnap, ez azért érdekes, mert a Trillian volt az a üzenetküldő szolgáltatás, ami ugye egyesítette maga alatt a Yahoo-t, az MSN-t, és az ICQ-t, meg még valamit, ami most hirtelen nem, az AOL-t, igen, ami hirtelen nem jutott eszembe. És ez egy nagyon jó átfogó dolognak tűnt 2001-ben, de utána hihetetlenül hagyták tulajdonképpen elavulni a fejlesztő, és nagyon sokáig nem történt vele semmi. És most kijött a 2.0-as változat, de csak a Pro-ban, tehát csak az a formája, amit meg lehet vásárolni, és az ingyenesen letölthető kipróbálható még nem. Ez az egyik problémám vele, a másik az, hogy nincsenek benne látványos újdonságok, tehát pontosan azok a dolgok, amiket hiányoltunk, amik már a többi chat programban benne vannak, azok nem kerültek bele valamilyen oknál fogva. Ráadásul, ezt azt hiszem, hogy már egy korábbi adásban elmondtuk, hogy október 15-én a Microsoft állítólag kitiltja minden ilyen alternatív üzenetküldő szolgáltatást a saját hálózatáról, tehát állítólag nem is fog működni, és ezzel most a Trillian... Hát a Messenger-rel. Igen, igen. Trillion 2 majd próbál tenni valamit. Egy nagyon fontos dolgot még hagyd mondjak el gyorsan. Le kell tölteni a Windows update-ről, ma kijött egy új fontos javítás, ami egy hasonló lukat tömb be, mint amire a Blaster vírus csinálták, amit még annak idején mondtunk, és aztán kikapcsolt minden gépet az interneten. Köszönöm szépen. Eddig tartott ma a Modem Idők, a Petőfi Rádió és az Informatika és Hírközlési Minisztérium közös műsora. A honlapunkat a net.hu/modemidők címen találhatják. Rövidesen az RTL Klubon 1 óra 40-kor jelentkezik a .hu című műsor, amelyben közös rovattal jelentkezünk a műsor szerkesztőivel. A legutóbbi felvételeinket a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátummal találhatják meg, az Internet Kalóz CD-en pedig tematikus összeállítással jelentkezünk. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!